Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, to program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W swoim pierwszym przemówieniu po wyborach Donald Trump podziękował Amerykanom, którzy na niego głosowali. Polska szanuje decyzję narodu amerykańskiego, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Donald Trump ogłosił, że wygrał wybory prezydenckie w USA. Nie wszystkie głosy zostały policzone, ale jego zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne. Według prognozy telewizji CNN były prezydent zdobył 266 głosów elektorskich, a do zwycięstwa potrzebuje 270. W pierwszym przemówieniu po wyborach Trump podziękował Amerykanom, którzy na niego głosowali. O szczegółach z Florydy Magdalena Skajewska. Wszystko wskazuje na to, że Donald Trump wygrał tegoroczne wybory prezydenckie, że to on będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tutaj w West Palm na Florydzie w swoim przemówieniu dziękował wyborcom za to, że oddali na niego głos i oczywiście obiecywał zgodnie ze swoim hasłem wyborczym, że uczyni Amerykę znowu wspaniałą, znowu wielką, znowu zdrową, bezpieczną i bogatą. Jego zwolennicy nie mają wątpliwości, że to on wraca do Białego Domu, nie kryją radości, nie kryją entuzjazmu, że po 4 latach nieudolnej, jak oni to określają, administracji Joe Bidena i Kamali Harris, to właśnie Donald Trump będzie teraz rządził w Białym Domu. Mówiła Magdalena Skajewska. Polska szanuje decyzję narodu amerykańskiego, tak minister spraw zagranicznych skomentował wyniki wyborów. Radosław Sikorski zapewnił, że Polska ma dobre relacje zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Potwierdziła się słuszność polskiej polityki zagranicznej, polegająca na utrzymywaniu kontaktów politycznych zarówno z demokratami, jak i z republikanami. Dziękuję obu kandydatom za ciepłe słowa o Polsce i potwierdzanie naszego sojuszu. Szef MSZ podkreślił, że Europa musi pilnie wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Z Europy tymczasem nadchodzą gratulacje dla Donalda Trumpa. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem jego zwycięstwa jako pierwszy pospieszył z tym premier Węgier Viktor Orban. Później wpisy na portalu X opublikowali prezydent Francji i sekretarz generalny NATO. Premier Węgier napisał, że zwycięstwo Donalda Trumpa było bardzo potrzebne światu. Viktor Orban z racji węgierskiej prezydencji jutro i pojutrze będzie gospodarzem nieformalnego unijnego szczytu w Budapeszcie. Według dyplomatów i urzędników szykuje już niespodziankę i łączenie wideo z Donaldem Trumpem, którego wspiera od wielu lat. Po szefie węgierskiego rządu także prezydent Francji Emmanuel Macron złożył gratulacje i zapewnił, że jest gotowy do współpracy ze wzajemnym szacunkiem i ambicją. Sekretarz generalny NATO z kolei podkreślił, że przywództwo Donalda Trumpa będzie kluczowe dla utrzymania siły sojuszu. Wyraził nadzieję na udaną współpracę. Akurat Mark Rutte jest jednym z niewielu europejskich polityków, który będąc premierem Holandii dobrze dogadywał się z Trumpem, kiedy ten był prezydentem USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rozczarowanie sytuacją gospodarczą, nieoczekiwana mobilizacja wyborców i poparcie mniejszości etnicznych to główne przyczyny zwycięstwa Donalda Trumpa, mówi profesor Marek Pietraś z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ekspert podkreślił, że Amerykanie uwierzyli, iż Donald Trump jest w stanie poprawić sytuację gospodarczą ich kraju. Amerykanie są rozczarowani obecnym stanem, krótko mówiąc, Ameryki. Ten American Dream, wyjątkowość Ameryki. Amerykanie stracili to poczucie i najwyraźniej uwierzyli, że Donald Trump jest jedynym człowiekiem, który to poczucie wielkości Ameryki, to jego hasło Make America Great Again, trafia wielu do wyobraźnią, zwłaszcza prostym ludziom, którzy odczuwają obniżenie standardu życia. Zaprzysiężenie 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się 20 stycznia przed Kapitolem w Waszyngtonie. 40-letni senator J.D. Vance, który w administracji Donalda Trumpa będzie wiceprezydentem, był najmłodszym kandydatem na to stanowisko od czasów Richarda Nixona. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomista Piotr Bartkiewicz uważa, że członkowie Rady nie zmienią wysokości stóp. Ekspert podkreśla, że nie można tego zrobić w sytuacji, gdy ceny rosną coraz szybciej.

put the boys in a better land. You're always talking about the boys in a better land. The boys in a better land. Put the boys in a better land. You're always talking about those boys in a better land. The boys in a better land. Jeszcze oficjalnie nie jest to wszystko potwierdzone, a już memy się pojawiają. Na przykład zatrzymać liczenie i tak wygrałem. To jest jeden z memów, który obiegł internet właśnie. Oczywiście nawiązujący do tego, co za oceanem obecnie się dziejemy. W Trójce oczywiście monitorujemy sytuację i będziemy na bieżąco Państwa informować o tym, jak wygląda jeszcze trwający cały czas oficjalnie wyścig o Biały Dom. Natomiast tymczasem muzycznie sięgniemy po coś z polskiej sceny wprawdzie, ale w języku angielskim wyśpiewany utwór grupy Bokka i duetu Bezkres, który jest złożony z członków grupy Camp, myślę wszystkim doskonale znanej. Camp wystąpił po raz ostatni właśnie na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, sceny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No a teraz ci panowie właśnie powracają z utworem Farewell, który z kolei zaprowadzi nas do kolejnego odcinka cyklu Terra Cultura. Agnieszka Obszańska już za chwilę z kolejną opowieścią, tym razem do Paryża nas zabiera. Tak brzmi Bezkres i Bokka w nowym utworze. To Farewell na antenie Trójki i na Kwadrans po godzinie 11. Ja przypominam, że w tę niedzielę kapela ze wsi Warszawa wystąpi dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gorąco zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po jeszcze czekające na Państwa cały czas zaproszenia na to wydarzenie. Można telefonicznie na przykład 22,7 trójek, to nasz adres, to nie nasz adres, to nasz numer telefonu. I tutaj Gosia Jakubowska na Państwa telefony czeka. My tymczasem wybieramy się, tak jak wspominałem, do Paryża wspólnie z Agnieszką Owszańską. Terra Cultura. A może by tak, do Paryża? Już jutro rozpoczyna się 27. edycja Paris Photo. To jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń fotograficznych. Targi po latach powracają do Grand Palais, czyli okazałej przeszklonej hali wystawowej zbudowanej na wystawę światową, która odbyła się w 1900 roku. A na Paris Photo nie zabraknie też akcentów polskich. Instytut Polski w Paryżu, jego tymczasowa siedziba, wypełnią się współczesną polską fotografią, o czym opowiada już kierująca Instytutem Joanna Wajda. Zależało mi, by w roku, w którym Instytut Polski świętuje swoje 45-lecie, nasz wyjątkowy jubileusz, przygotować emblematyczne wydarzenia opowiadające Francuzom o najciekawszych zjawiskach w polskiej kulturze, w różnych jej obszarach. I stąd pojawił się pomysł zorganizowania wystawy w naszej siedzibie tymczasowej Instytutu Polskiego podczas Paris Photo. To jest ogromne otwarcie wśród Francuzów i międzynarodowej publiczności, żeby poznawać polską fotografię, żeby poznawać naszych artystów i to, co dzieje się również na rynku książek fotograficznych w polskich wydawnictwach. I staliśmy się wystawą towarzyszącą są Paris Photo, co jest dla nas ogromnym sukcesem, ponieważ no, są to najważniejsze, największe targi fotografii na pewno w Europie, jeśli nie na świecie. Przyjeżdża tutaj publiczność z całego świata i Paryż na kilka dni zamienia się w wielką galerię fotografii. Cieszymy się, że w tym świecie również my możemy się znaleźć z wystawą o polskiej fotografii. Wystawą zatytułowaną Villa Polonaise, na której zobaczymy fotografie 11 osób artystycznych, grające tematycznie z przestrzenią, architekturą, tożsamością, władzą, bogactwem i światem, którego symbolem są pałace. Czyli tym światem, który już odchodzi do przeszłości. Po pierwsze, będziemy przywoływali tutaj te skojarzenia z polską tożsamością, historią i kulturą, a szczególnie w takim kontekście architektury dziedzictwa. Zatem to takie dealowanie, że tak powiem kolokwialnie, pomiędzy tym, jakie prace są pokazywane, a gdzie są pokazywane, było dla mnie też bardzo istotne. I tutaj z tą willą i z tymi pałacami, tutaj jest taka ciągła taka gra pomiędzy tym bogactwem, wielkością, przeszłością, ale też tymi wszystkimi ideałami, które z tym się wiążą, a naszą rzeczywistością. Zatem te prace, które pokazujemy, czasami wymykają się takiej bardzo prostej klasyfikacji. Zresztą jak patrząc na listę osób zaproszonych, możemy mieć już jakieś wyobrażenie, w którą to stronę będzie dryfowało. Mówi Paweł Bąkowski, kurator wystawy. No ale chociażby spoglądając na początek, czyli to jest chociażby Anna Orłowska ze swoimi fotografiami z cyklu Futerał, gdzie wykonuje swoje zdjęcia w zamkach i takich pałacach magnackich. Tu już mamy jakąś pierwszą grę. Też dodatkowo miejsce, w którym jesteśmy, z którym będzie ta wystawa, no też jakby bym się, że podbije ten efekt. Potem mamy Michała Sitę, który też ukazuje wycinek ze swojej najnowszej pracy Historia Polski, Volume 2, gdzie on z kolei wciela się w jednego, że powiem, z aktorów wielkiego takiego narodowego spektaklu, który rozgrywa się gdzieś tam w środkowej Wielkopolsce. Potem mamy Jacka Fotę, który ze swoim cyklem Pałac Kultury i Nauki zwiedza, że tak powiem, wszystkie zakamarki Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli no takiego bardzo znowu emblematycznego budynku w centrum stolicy, z którym właściwie nie za bardzo wiemy, co mamy z nim zrobić, jak mamy z nim postępować. A tutaj będziemy mieli Adę Zielińską, która pokazuje dwie prace fotograficzne, ale również odtwarza taką instalację, która z kolei powstała podczas jej obecności 2 lata temu na rezydencji we Francji, gdzie tam właśnie takie przysłowiowe francuskie chateau staje się tłem do surrealistycznego obiadu, na którym są podane wszystkie niejadalne rzeczy. Mamy jeszcze Huberta Humke, który tutaj będzie pokazywał znowu mały wycinek z pracy Def Landscape, czyli takiej pracy rozłożonej w czasie, gdzie on jako fotograf odwiedza miejsca, gdzie pejzaż, krajobraz jest takim niemym świadkiem bardzo dramatycznych historii. No a tutaj w willi Polonezji w Paryżu odwiedzimy na moment okolice kopca Kościuszki. I nie zdradzajmy już więcej, tylko jeżeli mamy czas, ochotę i możliwości, to zaglądajmy na Parifoto i do tymczasowej siedziby Instytutu Polskiego. Wystawę Villa Polonez można oglądać od 8 listopada do 15 grudnia. Zapraszamy do naszej tymczasowej siedziby, która mieści się przy ulicy Rue de la Faisanderie 86 w 16 dzielnicy Paryża, do naszego pałacowego wnętrza, do Villa Polonez, która zamieni się w galerię polskiej fotografii. Mam nadzieję, że będą Państwo do nas zaglądać częściej, bo Instytut Polski w Paryżu nie tylko fotografią żyje, ale też muzyką, koncertami, filmami, teatrem, także staramy się opowiadać o tej polskiej kulturze w całej rozciągłości. A szczegóły znajdziemy na www.parifoto.com. A może ktoś w Paryżu nas słucha? Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To jest dobry moment, żeby się tam wybrać pogodowo, bo Paryż o tej porze roku też potrafi mieć swój urok. Na przykład takie miejsca jak Père Lachaise i tak dalej. Ale to już może nie na tę chwilę, bo się rozmarzę za chwilę. A to jest moment, żeby coś zagrać Państwu. Na przykład z repertuaru J Division. Skoro już Paryż, no to też i miłość od razu się gdzieś pojawia na horyzoncie, więc Love Will Tear Us Apart. Tak nam śpiewają. I cały czas czekamy na Państwa zgłoszenia w związku z koncertem niedzielnym. Kapela ze wsi Warszawa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi. 22 i 7 trójek. Tutaj można dzwonić. A na zegarach 11:22. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy za rogiem naprawdę?

Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Matę pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już 11.32 i to jest ten moment, kiedy sięgamy po opowieści architektoniczne. Dziś architektura z czasów PRL-u na tapecie. Nie zwracamy na nią zwykle uwagi, bo dość nieładnie się starzeje. No ale wiele z tych budynków wówczas stworzonych zostało dobrze zaprojektowanych. Takich budynków jak choćby oddany do użytku w 77 roku ubiegłego wieku Dworzec Morski Żeglugi Gdańskiej w Gdyni. Każdy, kto był w Gdyni, z całą pewnością przypomni sobie, jak ten budynek wygląda. My zaś opowiadamy, jak mógłby wyglądać. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Są takie miejsca w polskich miastach, takie budynki, zakątki, domy, że niestety czasem chce się płakać. Mnie serce tak boli, bo to wszystko miało być białe. Jest to nasza porażka w tej chwili. Jak Państwo spojrzycie na te napisy, Cook, kapitan Cook, czy tam Róża Wiatrów i tak dalej. Stanisław Dopierała, gdyński architekt, chwyta się za serce, gdy przechodzi obok budynku, który kojarzy każdy z Państwa naszych słuchaczy. Jestem tego pewna. Bo jeśli było się w Gdyni, spacerowało obok okrętu Błyskawica, to nie można przeoczyć tak zwanej Róży Wiatrów. Restauracja dodatkowo obstawiona kramikami z kilogramami wyprodukowanych w Chinach pamiątek. Otóż ten budynek zupełnie nie tak ma wyglądać. On się nazywał Dworzec Morski Żeglugi Gdańskiej w Gdyni. Biały, zupełnie biały. Oczywiście nie marzyliśmy o żadnym kamieniu, bo tego w ogóle w Polsce nie było. Te okna, ta fasada, to były dwa cełowniki skręcane ze sobą i w środku szyba była. Oczywiście był to też patent Zaleskiego. No i co, 2 lata był rysowany, 7 lat był budowany. I pomysł był taki, że tu będzie przystań promowa, dalby będą tu w narożniku, gdzie stoi błyskawica, ale bardzo dużym takim oporem było wojsko, które się w ogóle na to nie zgodziło i nie było już szansy na zrobienie przystani promowej, co cała Europa robiła, bo jak Państwo pójdziecie, czy zobaczycie sobie w Kopenhadze, czy w Helsinkach, czy w Sztokholmie, to takie promy to są tak miastotwórcze. No ale nie udało się i został ten budynek Żeglugi Gdańskiej w Gdyni zrobiony dla statków takich pasażerskich. Od początku ten bardzo reprezentacyjny budynek miał pecha. Funkcja późniejsza rozminęła się z pierwszymi oczekiwaniami słynnego gdyńskiego architekta, projektanta Lecha Zaleskiego. Hala tego budynku przypomina przeszklony dziób statku. Dynamizm uzyskiwany przez kąty ostre i ukośne. W momencie dostrzec można zaprojektowane morskie funkcje. Nawiązanie do mostka kapitańskiego, trapów, pokładów i relingów. Żeby to wszystko zobaczyć, a nie koncentrować się na krzyczących szyldach i reklamach, trzeba udać się na jeden z licznych organizowanych w Gdyni spacerów architektonicznych. Gdynia może pochwalić się i przedwojennym, i powojennym modernizmem, a takie spacery są po prostu popularne. architekturę, ona naprawdę ma bardzo dużo ciekawych elementów. Tutaj na przykład od wielu lat na wszystkie spotkania z modernizmem, to już od wielu lat chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki. I ciągle się pani dowiaduje czegoś nowego? Zawsze. A umie pani wytłumaczyć, dlaczego taka prosta, równa, proporcjonalna, właściwie no bez żadnych zdobień architektura jest tak fascynującą? Bo ona jest gdańska. To rzeczywiście wszystko wyjaśnia. I jeszcze jedna ciekawostka, o której mówi Stanisław Dopierała. Tam są schody takie, które w zasadzie nie mają zamocowania. One są zamocowane jakby w posadzce i zawieszone na stropie. No i konstruktor był Maciejewski z Biura Projektu Budownictwa Morskiego. On te schody zaprojektował. Ja pierwszy raz w życiu widziałem takie schody, które się niczego nie trzymały. No i Zaleski też nie był pewny tego i schody stanęły. Nic się dalej nie stało. Stoją do dzisiaj. Jak długo pan pracował z panem profesorem Zalewskim? Do końca życia. Rozpocząłem pracę w 64 po powrocie z Paryża, a potem do końca, do 88 roku cały czas pracowaliśmy razem, ale bez Zaleskiego to ja bym może był kierowcą rajdowym, nie wiem, albo bym śmiecie rozwoził teraz, to fajny zarobek. Pan Stanisław ma żal, że to, na co pracował zespół gdyńskiego architekta Lecha Zaleskiego, zostało tak oszpecone. Tam jest taki daszek zaprojektowany też przez Zaleskiego. To oni teraz podparli ten daszek i na górze zrobili stoliki kawiarniane, więc to jest horror jakiś. Jeżeli to nie jest jeden właściciel, to budynki tak wyglądają. Nawet jeśli są ponadczasowe, niezwykłe i właściwie ikoniczne. Nie dla wszystkich, to nie wszyscy czytają to. Bardzo mały procent, uważam, ludzi czyta architekturę w ogóle. Proszę zobaczyć na te skosy i na te schody wejściowe z taką ekspresją wejścia w górę. Proszę zobaczyć, tu jest takie poderwanie całego dachu i poderwanie całej fasady. To był majster sztyki Zaleskiego. Lech Zaleski to autor takich projektów jak Bulwar Nadmorski, Internat Szkoły Rybołówstwa Morskiego, Akwarium Gdyńskiego, Dworca Podmiejskiej SKM-ki i wreszcie Dworca Żeglugi Gdańskiej w Gdyni. Warto pamiętać o tym, że współczesne wielkoformatowe śmieci potrafią przykryć nawet najlepiej zaprojektowaną architekturę. Dziś architektura z czasów PRL-u na tapecie w cyklu Dobrze Zaprojektowane, cyklu, który powróci w przyszłą środę o stałej porze, czyli w okolicach 11.30. Tymczasem my sięgamy po nową płytę Krzysztofa Zaleskiego. Utwór Nastolatek to jeden z tych utworów, które w tym roku Krzysztof nam zaproponował. Zachęcamy do pisania. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl i dziękujemy serdecznie za wszystkie telefony w sprawie niedzielnego koncertu. Na pewno spotkamy się tam tłumnie. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie, rozpływa się Arktyka. Sąsiad ciągle na wojnie, śni się ciągle wojna. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radioaktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Ciebie w głowie mam. Się nie odzywać więcej już. Oh, oh, oh. Być jak nastolatek, być jak nastolatek. Chciałem być jak mało lat. zapomniałem jakie zaburzenia maszeniak. Iran buduje bombę, w Gazie się skończył świat. Sąsiad ciągle na wojnie, a mi cię ciągle brak. Dziwny czas, płonie cały świat, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Radio aktywny opad, a ja ciebie w głowie mam, tylko ciebie w głowie mam. Dlaczego pozwoliłaś mi? Ciebie w głowie mam. Jakoś tak się wydarzyło, że już za kilka chwil będziemy się musieli pożegnać, bo 12 zbliża się wielkimi krokami, ale to jest też dobry moment, żeby sięgnąć po kolejny odcinek Prozy w Trójce. Dziś no, nie mogło być inaczej. W tym tygodniu nie mogło być inaczej. Tydzień wyborczy w Stanach Zjednoczonych, a my czytamy książkę człowieka, który od wielu, wielu lat już w polskim radiu o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, opowiada. Marek Wałkuski, zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Domowe życie w Białym Domu. Tylko dla wybranych. Biały Dom pełni funkcję siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest także jego domem. Tu mieszkają dzieci amerykańskich przywódców, śpią ich koty i spacerują psy. Tu rodzina prezydenta spotyka się z krewnymi i organizuje wesela. Wraz z przyjaciółmi ogląda filmy i zaprasza gości na prywatne kolacje. Każdy z prezydentów dostosowywał mieszkalną część rezydencji do potrzeb i upodobań swojej rodziny, zmieniając nie tylko meble i wystrój wnętrz, ale również przeznaczenie poszczególnych pokoi. Część prywatna Białego Domu zajmuje dwie kondygnacje. Na drugim piętrze zlokalizowana jest niewielka kuchnia, jadalnia prezydencka, udekorowany w kolorze żółtym owalny salon zwany pokojem żółtym, oficjalny gabinet prezydenta zwany pokojem traktatowym oraz pięć sypialni, w tym sypialnia pary prezydenckiej, gościnna sypialnia Lincolna oraz sypialnia królowych. Po rozbudowaniu Białego Domu w 1902 roku wszystkie pokoje państwowe przeniesiono do nowego zachodniego skrzydła. Dzięki temu część mieszkalna stała się cichsza i spokojniejsza. Pokój traktatowy zmienił się w prywatny gabinet głowy państwa. Pokój żółty przestał pełnić funkcje reprezentacyjne, stając się salonem i pokojem gościnnym, w którym prezydent i pierwsza dama spędzają wolny czas i zapraszają osobistych gości. Trzecie piętro Białego Domu było pierwotnie poddaszem i służyło jako magazyn. Znajdowały się tam również pomieszczenia dla służby. Obecnie znajdują się tam sypialnie dziecięce oraz oranżeria zwana Camp David Białego Domu. Pomieszczenie ma okna od podłogi do sufitu i rozciąga się stąd panoramiczny widok na południowy trawnik oraz monument Waszyngtona. Na trzecim piętrze mieści się również siłownia i pokój muzyczny, który w latach 90. Hillary Clinton zaaranżowała dla swego męża, by mógł ćwiczyć grę na saksofonie. Dzięki położeniu na wschodnim krańcu budynku oraz dodatkowemu wygłuszeniu Clinton mógł tam grać, nie zakłócając domowej ciszy. Pokój muzyczny pełnił wcześniej funkcję pokoju wypoczynkowego, a także sypialni Jacka Forda, syna 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych. 24-letni Jack był wielkim fanem rock'n'rolla i przyjacielem byłego członka Beatlesów, George'a Harrisona. Trzecie piętro jest zamknięte dla większości pracowników Białego Domu, a dostęp do niego jest ograniczony. Może tam wejść tylko upoważniony personel oraz goście prezydenta i jego rodziny. Rezydencją gości prezydenta USA podczas oficjalnych wizyt jest Blair House, zabytkowy budynek położony obok Białego Domu. Niektórzy światowi przywódcy dostąpili jednak zaszczytu zamieszkania w prywatnej części Białego Domu. Byli wśród nich królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II, królowa Hiszpanii Sofia i królowa Norwegii Sonia. To właśnie na ich cześć, znajdującą się na drugim piętrze gościnną sypialnię, nazwano sypialnią królowych. Spośród zagranicznych dygnitarzy najwięcej czasu w prywatnej części Białego Domu spędził brytyjski premier Winston Churchill, który czterokrotnie gościł w Waszyngtonie. W pierwszą podróż do USA Churchill wyruszył 13 grudnia 1942 roku, 6 dni po japońskim ataku na Pearl Harbor i 4 dni po ogłoszeniu przez amerykański kongres deklaracji wojny. Brytyjski przywódca płynął na pokładzie okrętu wojennego Duke of York, eskortowanego przez 3 niszczyciele. Podróż była utrzymywana w tak ścisłej tajemnicy, że nazwiska przybywającego do Białego Domu gościa nie znała nawet żona prezydenta, Eleanor Roosevelt. Nie mogłam się dowiedzieć, kto przyjedzie i ile osób będziemy gościć. Mąż powiedział mi tylko, że zostaną na Boże Narodzenie, będą włączeni we wszystko, co robimy i że musimy mieć przygotowaną większą liczbę prezentów świątecznych, wspominała później. Podczas pobytu w Białym Domu 68-letni Churchill funkcjonował zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami. Choć śniadanie zjadał o 9, to nie wychodził z łóżka aż do 11. Wiele pracy wykonał, zanim jeszcze się ubrał. Od 11 pracował z moim mężem, ale po lunchu wracał do swojego pokoju i spał do 5. Po kolacji był gotowy do prawdziwej pracy, relacjonowała pani Roosevelt. W swojej autobiografii była pierwsza dama nie kryła, że Churchill ją trochę irytował. Skarżyła się, że dla jej męża, który wstawał rano do pracy, dużym obciążeniem było przesiadywanie do pierwszej lub drugiej w nocy z Churchillem, który następnego dnia wylegiwał się prawie do południa. Eleanor Roosevelt przyznała, że po każdej wizycie brytyjskiego premiera jej mąż potrzebował czasu na regenerację sił. Donald Trump rzadko zapraszał gości do rodzinnych pomieszczeń i nie wiadomo, jak wyglądała prywatna część rezydencji za jego prezydentury. W 2019 roku The Washington Post informował, że w jednym z pokoi zainstalował symulator golfa. Dzięki niemu Trump uderzał piłkę w duży ekran z wyświetlonym polem golfowym. Zakup i instalacja symulatora kosztowały $50,000. Trump, który godzinami potrafił oglądać kablówkę, umieścił też w Białym Domu dodatkowe telewizory oraz system do rejestrowania programów telewizyjnych. Urządzeń tych pozbył się prezydent Joe Biden, który przywrócił również pierwotną funkcję przylegającemu do wschodniego skrzydła ogrodowi Jacqueline Kennedy. Za czasów Donalda Trumpa ogród ten został bowiem zamieniony w niewielkie boisko piłkarskie dla jego syna Barona, o czym przekonałem się kiedyś osobiście, idąc wraz z poolem prasowym na imprezę halloweenową na południowym trawniku. W miejscu, gdzie wcześniej rosły kwiaty, ujrzałem wystrzyżoną równiutko trawę, a na końcu ogrodu pełnowymiarową bramkę piłkarską. Trudno jednoznacznie stwierdzić, którzy prezydenci USA nie czuli się w Białym Domu jak u siebie. Jednak niektórzy spędzali w nim znacznie mniej czasu niż inni i lubili wracać do własnych domów, w których mieszkali przed objęciem urzędu prezydenta. George Bush i Barack Obama uczynili Biały Dom prawdziwym domem dla siebie, swoich żon oraz córek. Jednak nie wszyscy prezydenci USA traktują Biały Dom jak prawdziwy dom. Donald Trump wiele czasu spędzał w swoim luksusowym ośrodku Mar-a-Lago na Florydzie. A Joe Biden niemal w każdy weekend wraca do rodzinnego domu w Wilmington w stanie Delaware. Niespełna miesiąc po objęciu stanowiska prezydenta Joe Biden przyznał, że nie jest mu łatwo przyzwyczaić się do życia w Białym Domu. W wywiadzie dla CNN żartował, że kiedy wstaje rano, spogląda na żonę Jill i pyta, gdzie my do cholery jesteśmy. Po tym, jak jego córka i pierwsza żona zginęły w wypadku samochodowym w 1972 roku, Biden każdego wieczora wracał do Delaware, by być ze swoimi synami. Większość tych podróży odbywał pociągiem Amtrak. W projektowanie i urządzenie domów w Wilmington włożył dużo pracy. Tam też odwiedzają go wnuki i tam odbywają się rodzinne kolacje. Biden wyznał kiedyś, że pobyt w Wilmington jest dla niego powrotem do normalności, gdzie nikt nie usługuje mu na każdym kroku i gdzie może się czuć swobodnie. Podczas pobytu w Wilmington Biden zwykle spędza czas z rodziną, odwiedza grób syna, a czasem idzie z bliskimi do restauracji lub gra w golfa. Będąc w domu letniskowym w Rehoboth Beach, wsiada na rower albo spaceruje z żoną po plaży. Głównym miejscem pracy i aktywności politycznej Joe Bidena pozostaje Biały Dom. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycner. Zakamarki Białego Domu. No i to była opowieść, która wyjątkowo adekwatna jest w tym tygodniu, zwłaszcza akurat my tym razem trafiliśmy na fragment o prezydenturze Donalda Trumpa, o tym, jak wyglądała sytuacja w Białym Domu za jego czasów. Czasów, które no, wszystko niestety wskazuje na to, powrócą już niebawem. No tymczasem my już powoli będziemy się żegnać, bo 12 za chwilę. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i zapraszamy na jutro, na godzinę 9. Tam usłyszę się z Państwem Krzysztof Łoniewski. My tymczasem mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zostawiamy Państwa w rękach największego zespołu na świecie. To Oasis i Roll With It. 8 do 12. I think I'm gonna take me up.